از یادم دادی بربادم، با یادت شادم، دل به تو دادم، دردم افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به بند، ای گل بر اشک خونینم نخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت پیمان که از آن لب خندان نشنیدم و هرگز خبری نشد از آن، کی آیی ببرم ای شمع سحرم، نفسی بنشین تاج سرم، تا از جان گذرم، پا به سرم نه، جان به تنم ده، چون به سرم ببن، ای گل بر اشک خونینم نخند، سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز، چشم من باشد به راحت.